mo doon walam ndax ragal dañu ragal waat ñu leen yaqal doon walam mo ñu ñëw won waat wala kay da ngay wax ni ndegam ñoom ragal nañu waat rek walam mo ñu ñëw won waat te faatu dañ koy jëlno sudiya mo albatu lisani a fofu la tara du nek mo la tambune ci wa in shahida hadlun bi waqfin ala banihi wa haqqihi fa halafa ba'dul banina wa nakala ba'dahum قل استحق الحالف نصيبه فإن مات الحالف وبقي إخوته الناكلون ففي تعيين مستحقه أي ففي تعيين مستحق نصيب الحالف الذي حلف عليه هل هو لمن نكل من بقية البطن الأولين دون أهل البطن الثاني دون أهل البطن الثاني لأن نقولهم عن الحالف على نصيبهم لا يمنع من استحقاق نصيب الحلف الذي مات أو يستحقه البطن الثاني لبطلان حق بقية البطن الأول بنقولهم والبطن الثاني إنما تلقوه عن جدهم المحبس فهنا مهم تردده ولم يشهد بسيرنا على حاكم تجأته قال جد وحنني ثبت صحن هندي فمن مانغم إلا بإشهاد درجة سير الله من هجي أجا أتى جوجة يعني سودي جي أب أتى كت مو وحنا صحن في من مانغم دي غور جاي كمو ولا مور جو كمو ولا قدي غريك مو وحنا أتى نان مانغم لي دي يعني فسي ما كرجي مور جو كمو تتخ nga mëna séré ci loolu lu may mën dala wax ne la séréel ma ne atina loolu wala séréel ma ne soxal naa loolu waaw bu fekkee moo la ko séréloo bu demee ba loola jara séere mën ngaa ñëw séere waaye dégg nga dégg mu wax ko kese yam ci te séere noonu la lu tax nga mën caa jox séere boo liggee taamu ne ila bi ishaad minhu ay min alxaakimi li shahid bi an yaquulu lahu ishaad alayhi bihi kashat mel ne ishat seereel ala shahadat yi ci sama seere nee na ba tey bu fekkee ne kenn dafa laa wax ne la nangam day seere naa ko ma bëgg nag sama seere soosu yow nga gàddul ma ko nga seereel ma ko ba ëllëgee bu laajee seere nga wutu ma seereel ma ko waaw te loolu kon mooy mu ne la mooy ka xaw li shahidi al asli li shahidi allasi yanqulu anhu shahadatahu ishat ala shahadati aw ra'ahu wala mu gis ko yu addiha mu koy jox muy jox seere sa in ghaaba ngeen fàddlu al aslu cosaan la nee na ki nga xam ne mooy ndey gi mbind gi maanaam moo fekke woon yëf yi ba gàddu ca seere muy ba mën koo seere kooko bu fekkee ni gisan nga ko ba muy jox seere sa si kanam attakat ba kon gannaaw ba bu loola jaree taa seere bu loola jaree ñu seerewaat ko te fekk na moom moo mayee nekku wi dafa dem kon nee na yow gis nga ko gisan mu koy jox ci kanam attakat bi rek mën nga caa sukkandikoo toxal see toxal seere soosu yow daal di koy seere atax mun aw ra'ahu mooy ay ra'a alshahidu annaqilu alshahida almanquulu anhu yu addiha ay yu addi almanquulu anhu alshahadata ay ra'ahu yu addiha inda xaakimin lil xukmi biha wa yajuusu lahu naqluha anhu wa in lam yaqul lahu ishhad ala shahadati waaw nee na doonte néew ni sax sama seere si bu laajee seere waat maanaam bu laajee seere seere ko lu waxtu loolu waaye yow gis nga ko ci kanam attakat mu koy jox seere sa rek yow mën ngaa toxal soos mën ngaa toxal soos seere bu nga ko soxlawaatee bu ëllëgee nga seere ko waaye day fekk nag moom muy cosaan nga xam ne moo gàddu woon seere si tey cosaan nekku fi moo tax mu ne in xaabul aslu ay alman xoolu xan xam al aslu fa in kaana al aslu xaadiran xaadiran xala adaa ishahadati falaa yasixu an naqlu xan li annaha riibatun riibatun nee na bu fekkee ne moom mi gàddu woon seere si cosaan mu ngi teew te mën na koo jox boole ci ak kon nee na dóor ngay toxal seere sa yow di ko jox yi tam nekk fi da fàddoo nag wax woo te mbir moom moom rëbb leen góor la boole li tax ba la ñoo sart moom ni gàddu woon seere si cosaan ba la ñoo sart ne bala ngaa mën a toxal seereen soosu dafay nekkut day fekk muy góor ak dafa ko ne jigéen la jigéen moom dañ ci kanam atikat difa jox seere dañu mbiram kon duñu far jigéen ja dañ kaa nekk kon doonte jigéen jàngoro yow mën ngaa toxal seeras jigéen sa lu duusaale nekkam fa nekk ma tax mu boole ci waxu rajo la ma tax salaa binaa fa inkaana al aslu fa inkaana al aslu mraatan fala yushtaratu fi sihati naqli anha ghaibatuha kon fa yunqalu an nisaai dana xene fa yanqulu manam fa yanqulu alshahidu an nisaai wa in hadarna wala jigéen ñoo mënees naa toxal seen séere doon di sax ña nga fa kii fa génnee na lam ara bil madinati mraatan qattu addati alshahadata bi nafsiha walakin tuhmalu anha kii fa génnee mu tarif nee na gisuma ci musuma gis ci madina jenn jigéen mu taxaw di jox séere joxal ko boppam dañu ñëw jëli ko ci moom joxe waaye moom du ñëw wala yustaratu fi naqli anha ghaibatuha wa dhalika lima umira an-nisaa'u bihi min as-satri wal bu'di an ar-rijaal moom moome faddu tey góor ca nag da ngay mën a jox seere mooy bi makaanin ci ab birib boo xam ne laa yel sumu du war al addaaw jox seere ga mun ko bàyyi koo ca moom maanaam bu fekkee sori na soriwaay boo xam ne bàyyi koo foofu ñëw jox si seere si wuy ko moom moome doon cosaan ci seere si mooy jamono ngay sañ a ñëw jox seere si yow doon ko toxale ca moom waaye bu fekkee ne moom fa mu nekk ñëw di jox seere da koo war ndax sunu ñu ko jàng woon démb ci bindi wee waa kon kooku yow doo mën a doxal seereem dangam góor la wala yekk fii di daw fi lu xuduuri ci kétan ya ak salaasati ayaami ñetti fan mais nag am nañu wax ne bu fekkee ne la ñu war a jox seere de lu aju ci mbirum gétan te maanaam day waral gétan daal mel na càcc mbaa njaaloo mbaa xaste kon nee nañ ka gàddu woon seere si cosaan sori sori waaye doxum ñetti fan kese du ca doy di aajo mu gën a sori loolu waaye bu yemee ci loolu dong moom yow doo mën a toxal seere si di ko wuutu ndax mbir moomu dafa mbirum jëtam dafa diis kon ka nga xam ne moo gàddu woon seere sa cosaan bu fekkee ne gis nañ ne fa mu nekk fii doxum ñetti fan dong la yow doo ko mën a wuutu yow nga xam ne dangaa toxal seere sa ci moom rek waaye doo cosaan la moo tax bu ne walakin la yakfi fi sihati naqli shahadati fi mujibi alhududi as-sariqati wassina walqasfi du ci doy as-salaasati ayaam ay ghaibatu shahidi almanquli anhu masafata salaasati ayaamin waaw moo tax mu ne nag loolu haha qawlu ibn alqasim fi almawaziya waxa lii ci ko wax yooñu ida kaana alshahidaani bi mujibi alhaddi ala yawmayni fa innahuma yarfaxaani shahadatahuma ila man yuxaatibu alqaadiya alladi yuraadu naqlu shahadati ilayh aw maata wala mu faatu aw marida wala mu tawat xam nga li nga weesoon léegi mooy ka gàddu woon seere si cosaan dafa sori mu ne kon rawanteen nag mu faatu far wala mu tawat tawat joo xam ne mënu koo boole ñëw jox seere si kon yow mi nga xam ne yaa toxale woon seere si ci moom moom dafa daal di ñëw yow jox ko wala mu yatra ci rutut mooy ci xewut fisku caay-caay aw xadaawatun wala ak noono waaw loolu maanaam di wane ne ka yenn woon seere si cosaan yow nga toxale ko ci moom bu fekkee ne laata ngay jox seere si gis nañ lu koytee mat seere dal ko moom kooka mu ngi gis nañ ak caay-caay boo xam ne teena koo mat seere fi mu toll wala ak noonoonte gum noonoonte ki nga xam ne moo ñu bëgg a xañ dëgg ci mbir mi xam ne daa xew ci gannaaw laata ngay seere loolu xew na ci kon neen doo mën a joxati seere si seere si nga toxaloon sooy ba wàcc ko fisqun moom la misaale fisqun xafiyun ka sariqatin wa zinan aw zahirun ka xatulin wa xiraabatin aw xadaa watun bayna wa bayna al mashhuri xalii loolu lépp nag qabla adaa i shahadati naqli te fekk na boobu joxa koo seere si yow muy toxalee woon ci waaja seere soosu fa in tara allahu shay un minhuma qablahu dafa jublu qabla adaa i shahadati naqli kon batalat shahadatu naqli bi xilaafi jinnin ci wuuteeku ndof ci wuutee jinni su fekkee ne moom ma doonoon cosaan ci seere si te yow nga jëli seere si ci moom moom moom ak ndox da koo dal laata ngay jox seere si yow da la yàqal jox seere si waaw ndox boo ko dal mu mu doon cosaan du te yow nga mën a jox seere si daa waxi jinnin waaye ay junoo nin moo ko tax di wax bi xilaafi turu wi jundon ngir man ko ni xam qabl al aday koku fa la yubtiluha wala nek djibu te fen lu ngo asluhu ciosanam la qabl al hukmi ci ndiek ate dina bala nga meuna jox xere so xam dang ko toxali ci ndiek ni do won ya ci won ciosan di fekk toka wodi ko waaw bu fekke di mo yeneena ah man de niwuma ko won yenul sama sere man niwuma ko won manam sere niwuma ko won sama sere mbaam de ah man de lolou sax sere ma ci won bari ko wax kenn mu yenako waaw lolou bu ci xey am rek jeexna yow mi nga xamne ne nga duma ci won ci tan dama ko toxali ci diw rek do ci mëna waxati ata xamne fenn niwuma ko ji mëna am ci di am lamu kadjibu asnan aw kadjibuhu ba'dahu fenlowuko ni jël ni toxaliwul ci man séré baa bi nga koy fenloo fekk na àttekat bi àttewa noppi dafa jublu baxdaho ay baxda hukmil haakimi waaye fa in kazabahu qablahu bi an qaala lam ushhidhu ala shahadati aw laa shahadati lii fi dalika batala naqlu kon tax ma ne wa illaa ndéen boobu fekk na ñu fekk na àttekat bi àttewa noppi te sukkandiko سيرس تخلقوه فجبنوا إلا ما وإن كذب المنقول عنه الناقلة بعد حكم الحاكم بشهادة النقل مضى كن ميمم أترى بلا غور من تلو أكفاي فكي أعتقد بخصم ندبلو سيرس واجي تخل بسوكو نكوي تبا أترى لم أترى ويرين بانيون تي كما خلني مو جوخم سيرس تكو تخل كان دكو تفايلو دارا مو بلا غور من على الشهود الناقلين وكفاتروا فسق الأصل أو خداوته بعد الحكم فتنين نوفيقون أعتقد دا أعتقد نوفي كرون تسان في مجرم سيرسي فر أكشاي شاي كوكي تيامت سير دالكو با أمنون تيك كي خانج دوجي دالكو ما يفيق نمو ني أعتقد نوفي فتنين نولو جي أقدر تتوحني تيو بي أعتقد أعتقد نيرك وانا قلت تغلط هن كلين كيب جي ناري سيري ismaa di ñaar ñoo xam ne lay sa axaduhuma dir kenn ci ñoom ñaar aslan di jotaan nee na shahadatu naqli maanaam seeres toxlu day aajowoo ñoom ñi nga xam ne ñoo koy jox ñaar ña cosaanu woon ci mbir mi ñoom ñi nga xam ne ñoo koy jox boo ko dee seet la doon kenn ku nekk ci ñaar ñi si cosaanu woon ñaar jëli na ci yow waaw kon loolu day mënu ñeent dañu bu fekkoon ne man ak yow Modou Diop mbir mii moo ko seere woon ci josaan am na ñu ne ñaar du ñëw toxal sama seere ñeneen ñaar ñëw ci yow toxal sa seere ko defee ñu ñeent am na ñu ne dee rek bu ñaar ñëwee ci man rek toxal seere si ci man man jëmmi ñaar ñooñu bu ñëwaatee ci yow toxal seere si ci yow rek nga xam ne kon maa yow ne cosaan ci mbir mii ku ne ñaar ñëw na ci yow waaye ñaar ñu ñenn ñu mu daal di doy te loolu mel na ni moo gën a wóor waaye nag teewul ñenn ñi ne ñaar ñi nga xam ne ñooy ñëw ci man ak ñaar ñi nga xam ne ñooy ñëw ci yow waru ñoo bokk wana naqala han kullin min ashahidayni al aslayni aw shuhudi al usuli ithnaani yanqulaani han ahadi al aslayni suma yanqulaani han al asli al axar wa qaala abdul malik laa budda min naqli ithnayni axarayni han al axar loolu ñu wax léegi rek maanaam dafa wax ne nag ñaar ña nga xam ne ñooy toxal seere si bu mu doon ñoo xam ne kenn ka moo doon cosaan ca seere sa loolu mooy lan mooy lisara bi na fa in kaana ahaduhuma aslan ka an naqala ahaduhuma ay ahadul aslayni maa salisin a xëyri aslin xanil asli axar falaa yasixu waaw nee na bu fekkoon ne tey ci misaal man ñoo ko waxee man ak yow Modou Diop ñoo seere woon mbir mi ci cosaan góoru njaay moo ñëw ci man toxal sama seere mu mën njaay ñoom ñaar ñoo ñëw toxal sama seere kon ñaar lañ ma àndaate góoru njaay nag ñëw ci yow yow nga xam maa yow noo ko bokk neenu ci jotaan ma ànd kenn ci ñaar ñi muy góoru njaay ñëw nag léegi ngir mu toxal sa seere yow xam nga kon man kenn kii cosaan laa woon ci mbir mi waaw kooku nay ni doy ndax legui kon yow ñaar toxale na ci yow xamni kenn ki mëna té won ci sa la ci mbir mi legui ñaar daawra toxale ci yow xamni kenn doon ci won ñu gaddu won service ci ciusan hmm moy misal bi officina bu dé ci jalo arbahatun ñent ci séré yi way toxal ñoy doy han ko li jël ci kenn ku né dina bu fekkon né loola day mbirum jalo nga xamni ñent ci séré mo koy soxal té légui ñent yi ko ci sanu won nuru mo téw ñu jël ci ñom rek doon la ñew kon day aaju ñent ñoy kenn ku né kenn jël ci yow ko défé buñ ko bolé muy ñent da nga ñent séré lañ won ci sanu bu féké ñent ñoy kenn ku né kenn toxal na ci yow dal doon ñent bu baax aw xam ku def may ni wala mu toxale ci ñepp ñaar ñu ne gis na ni ñaar waaw xam nga li nga wasu legi moy ñent séré ben séré bu ne kenn do toxale ci mom li mu toll nak moy ñaari séré yu ne ñaar toxale ci ñom hmm bokk itam batay baax na hmm wonu fiqa tapef na naqlun séré toxal bi aslin ci séré ci sa manam neena lolou mënes nako ka nga xamné mo séré won ba ci ciosan bu amate kenn ko xamné fekké wutul ci ciosan waye da jëlé ci ku fekké won te sarti ya dañu ci rek bu dal li bax nek lu aaju wo ñaari séré ki mom séré né mom da ko fekké won jox séré ki mom séré né mom fekké moko won waye dama jëlé ci ko fekké won ci sarti ya dañu rek ñaar ñu ni doy man waxna falaw shahida fi zina ithnani ala ru'yatihi wa ithnani naqilani han ithnaini bi ru'yatihi la wajab al hadd kon neel ka nga xamni mo séré won ci ciosan manes nako bolé ko xamni da toxal séré waye fikki wutul ci ciosan mo misale ko ci sarabi bu fekkone bir ma njaalo la amna ñaar ñoo xamni ñoo séré ne nun mo ci tek suñu bëtt xamni ñoo kon ciosan lañ am ñeneen ñaar ñoo xam dañoo séré ne moom day dañoo jëlé ci ñaar ñoo xam ñoom dañ ko gisal xam ni kon ñoo ñaar ñaar dañoo toxali ci ñaar ñaa gisal ñaar ñoo ñoo ci dëgg dëgg kon loolu ñent la ko dafa gëtu nga li war ko da sa dagan na taskiyatu naqilin selnu aji toxal asnahu ci sanam la ñana bu fekke na yow séré si dañ ko jëlé ci kenn rek waye du ya ko yenn won ci ciosan legi duté nga mëna sel ka nga xamni moko yenn won ci ciosan waaw niki yow legi séré nga bo xamni yow li fekki woko won ko jëlé ci kuko fekki won man nga né diw mi day fekki won nako ba no pi séré manu manam waxu ma tu séré da nga yow sa fi taxa mëna sel séré dajé na ci yow man nga nek di séré ci ngir momu séré doxal manam jëlé ci ko fekki won ba no tawul bëti bu sellalale ko xamne mom séré la ca da fekke won ko bolé ci wa naqnu ra'atayn ak doxalu ñaari jigen na xara jëlé and ak genn goor fi babi shahadatihin ci buntu seen séré ñom jigen ñi ñan lo xamne jigen dina ci séré té moy alal dal yu delu ci alal ak la nga xamne goor amu ci yoon lolu moy babu shahadatihin lolu neena ñaari jigen mëna ci séré yo xamné seen séré toxal la waye ci sa doon ci ñoom dañ ko jëlé ci ma séré won ci jota mëna nga and goor muy ñaar da fekk na goor du mënu da toxal rek waye moom itam du séré so xamné mako fekké won deug deug lolu mëna nek xamné wax na wa jaasa naqlu mar'atayn maharajulin naqilin han rajulin ay mar'atayn fi babi shahadatihin ay fi babi shahadatin nisa'i من الأموال وما لا يظهر للرجال مما تعلق بعورة النساء وإن قال لو وحنا نيوم نارمي وهمنا جوننا بل هومم آساكيها سقطتا كنيرا نيوم ياري سيئب فجولي سقطت الشهادتان معا إن أبو هكي نيوم ياري سيئب وحنا نوندي sere na ne goro jop amel na mati nyaay fukki jinn dana ben ah dana jop du goro jop kat mun nyaay mo amel mati jop fukki jinn xamne ke lañu jëk sere tek ko bu bëti ku teggi ko tek ko tek ko kenen ñene yaari sey yépp lañu dakk lañu jikko wax ak liñ mujj wax teppay dakko lutax al ula li'tirafihima bil ghalati fiha sey suñu gis xam nga ne mom lako dal ñu xam nga ku moy dañ ca joom ñoo soxaw nañ ko ni dañoo joom waye nangam la waye diwa dañ won diw gëna ñu dañoo joom waye diwa ko xam nga ni sey suñu gis mom loola ko yaq moy dañ ca joom والثانية لإخراجهما أنفسهما من الخدالة لإقرارهما بأنهما شهدا بدون يقين. لأن اللي نخاف من مياق سيرس نعرض سماه دنيو جنسين بابتين مانو. لا سخلنا نم بني سيرة تخلنا أم تقول سيرة نت أو دنيو كقول لولا قياق. ونقطة فيروسنا أتبع إن سبت نجم سخنا كذبهم سينوفن. Yene ñinga xamné ñoo séré bu féké ni wër na lay wax ñu dëgg kon atté bobu dañ koy dindi dal ñu ko sukkandi ko won ci séré té saxna né séré ci waxul dëgg dañ ko dindi ka hayati man niki dundu ka nga xamné xoti la rayef nako niki ñaari séré ñoo séré won né diw mañu ray day diw ko ray kana ba niki diw mañu xam dañ ko ray ñoo ñaari ñu maanu ñu séré won né diw mañu ko ray dañ fayantoo ci diw ni mbaa bo ñu ko bëgg def niki té diw momé sax far ken reuy ko diw momé ñu taxaw ni ma ngi ni ken reuy ma dañu séré séré won ni diw reuy nañ ko dañu ko rek tak jene té diw ko reuy waaw xam nga diw dafa ñoo ni jé sét taxaw té mom lañu waxal né reuy nañ ko ba ñaari séré séré ni diw ko reuy lool kon lér na ñu lool lañu séré won amut aw jobbi ci wala du wala gubbe gubbe moy dëgg ab saw kay mak ay wa yalla xamna ci na ci ñëk ñaalo ana bu fekke ne legi dañu séré ne ñaar séré ñenti séré yu maam dañu séré ne diw ñaalo na te fekk na mom ñëk ñi séré ñaalom fekk nañu xamne mom amut ab saw kay amut ay wa yalla ñoo ko ñu mëna ñaalo aw do lepp bu fekkene ataga bis ko niko won ci ene sere ba tay nako tebbi ndax da ne leer nañu ne dara saw ci kana qutus fi alhamdi summa qadima almashhud bi qatlihi hayyan gharima ash-shahidani adiyatan min amwalihima wala shay'a minha hala al-imami wala hala man qatala almashhud alayhi ene bu fekkene dañu won di ray nañ ko ñaar séré yi maanu séré ni diw diw ko rey ñu sukkandiko ci loolu ba attané kon diw diw ko rey nañ ko rey ndax dañoo séré ni moko tay boole ca kon neena fekkee ni diw moomi neena jaseet kenn doy ko kon neena ñaari séré yi ñoo war a fay diw ja ci seen alali bopp atté ko bi atté woon bi ca fay dara ka nga xam ne mooy mbokki ki nga xam ne rey nañ ko di rey ñu ko it ay mbokkam ñoo ñee duñ ca فيدرا وإن شهد بالقتل قطعا ثم ثبتت حياته بعد غرم الحاقلة الدية فقال ابن القاسم ترجح الحاقلة بالدية على من أخذها فإن أعدم فلها الرجوع على الشهود وعليه اقتصر ابن الحاجب أنا بفك يا شرير يا شرير نجودي ريدو وعيتيكو ni su ko di ko ci seen wax ba faylo diw mi ne mo ray tay ko dal ko faylo diya kana ba kany waxane ray nañ ko bay joxe diya fi tollu tay ji koku ne jese taw fek na ñu mu fay nañ diya ba noppi ko ibn khasim neena ka nga xamne legi mom lañ joxone diya ja muy mbokki kany na ray nañ ko ñoy ñu wara delu diya ji waye neena bu fekke na ñu amu ñu delo kon dañu delu ci séré ya nga xamne ñoo séré won ba tax ñu fay mu diya kon ñoy ñom ñoo wara fay su ko defé nak bu fekké né njaalo gi lay tam non bu xéré né manam ñent xéré bu xéré né diw njaalo na bañu ray ko liki do mom jikko ñoo ñi ñu xéré ak njaalo fekk na nek fekk na ñu gubbi ko fekk na amatu ab sawka ay ki way ay wa yalla kon neena ñu ñoom séré yoyé ba légui ñu fay diw ja ki ñu ñaalu na baray ko té lolu fënca kon ñoom ñu fay teja lu wax way xaram ash-shuhud ad-diyata wala yuhadduna li jabbihi idh la yuhaddu man qala idh la yuhaddu man qala li majbubin ya zani wa alayhi ad-diyatu fi amwalihim ma hawajihi al-adabi wa tuli sajni illa an yaqulu ra'aynahu yazni qabla jabbihi fatajuzu shahadatuhum anena ñoom ñoo tumal waji ndialo ni gis nañ ko mu ndialo ba ñu ray ko ci loolu gannaaw di ci teyo ñu meene waji mom amutoon sax duntu gaay ji ñu meena ndialo kon ñu ñoo fay deje du tax na ñu gëtan leen ci tanu xaste ndax ko xamne ki majj doob la manam amut duntu gaay bi ñu ndialo mu ay waya la ak saw gaay ko ko xone ko ñaalo ngay ñu xamna ya ñaawul la ñu waye koku mën ta ñaalo lu mo wax tes lu ci def gëtu mu xasté waye nak ñoo ñi de xéré won ñaalo koku da ñu ñu fay lu di ñu nopi ndax tax nañ ñu fay tax nañ ñu ray ko ci sama jam dëgum da de ngi séngé wona da ñu fay di ñu nopi nak ñu metti tan leen bu baax tan leen kasso bu yaga yaga ñu may dañoo wax ni mën kat ban koy gis muy ñaalo bobu ñu wax ñu fën ci mom muy guddu yi da nga ko won ah su boba kon dañu ngi sincère kon sincère soy ballaru joxu du ter gëlu seenu delu manam séré bu ñu xasse séré ba atté ko bi atté ba nopi buñ bëggé del war gannaaw nak ci lañ séré won buñ ko faalé du tax seen delu gannaaw gogé tax ñu fi atté ba dédét day sax rek ni waxu ñu dëgg ñu do refiri atté yi waye ñu ci bopp dañu jëk jëk delu gannaaw ci lañu waxan du tax ñu firi atté ba jëmi atté ba ci bopp du tax ñu diñu ko lan moy delu muy waru joom xani shahadati intiqalu shahidi ba'da ada'i shahadatihi bi amrin ila hadamil jismi bihi duna naqidihi delu ci séré moy ganna ba ko ko jexé joxé séré ci mbirma mo buti ko wat na lekku ci amutu dogo manam mel dal di ci am na ci wonu ko ci lim séré fay nga xamné fay du khulun tiqaluhu ila shakkin wa zahiruhu sawa'un kanu rujuhuhum qabla al-istifa'i aw ba'dahu manam ni wax ci zahir day melne ñoom ñi séré won gannaaw ñu bu ci adal tu gannaaw ñu gis ñu lutax ñu wara taal tu gannaaw loolu biñu bëgg dal tu gannaaw manam manam dal man nga ni biñu dal tu gannaaw manam fekk atté ka mom sotal lu atté ba nopi manam itam fekk sotal lu ko ci nek man na nek waye nenañ la biñu xass atté mo du ci dal tu gannaaw legi nak mu ne fa in kana qablahu fa in kana al-hukmu bima lim mada ittifaqan wa in kana bi qatlin fala manam lam atté won ngir sukkandiko séré séré ya buñ del do gannaaw te mënu ñu dogu ne waxu ñu dëgg waye dal melni del nañ ci gannaaw do ngi ci ñoom te lañ séré won bokku ne dañuy séré dem atté ga bi sotalu ko bu fekké ni alal la mom lo atté won duko dindi day baye muy waye bu fekké lu melni rew la won nako baye ibnu qasim neena la yunqadu kama fi al-mal min khasinana wa fakkon ray lawon sax ta khasnako ate du tax mu bayiko mu alal ni ñoo bokku batay wolu ho aydal ma khayrihi la yustawfa fi dami li hurmatihi wa tajibu diyatu sa batay nenañ ni mu khasin waxat na fenen mo ni len and ko mum di wax ni bu de deret dal mum epp na sotal legam ñu ko sére won del ni gannaaw or muy deret ji deret dafa diis nañ ko bàyyi te ñu fay dii rek ñu wara na fay kañ waroon fay ci mum fay dii wa in kaana baxdal istifaayi fa qaala al musannifu laa xilaafa ann al xukma taamun xam nga li nga doon leeral lépp mooy bu fekkee jukki ñoo sotta loola waaye mu ne nee nañ bu fekkee ni xas nañu sotta loola ba àggal moom kenn ci deltu gannaaw waaw atté boobu loolay wee wa xarima fay nañ ñoom ñaar maalul alal tawdiyatan ak di walaw tahammada ak donte tay nañ ñoom ñaar manam bu fekke ne ñaari séré yi dañoo séré ba atté ko atté